har brug for at fortælle dig, at dengang du skrev, der var jeg fuldstændig knust. Hvis du havde skrevet eller ringet i 2 år efter det breakup, at du ville mig, så havde jeg drejet om på hælen og rejst med det samme for at finde dig. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er fuldtidsinfluencer. Hun er uddannet finansøkonom, men i 2016 tænkte hun, at nu ville hun tabe sig, ligne alle modellerne, og så kunne hendes influencer-drømme endelig gå i opfyldelse. Det lykkedes ikke helt det med vægten, så i stedet for begyndte hun bare at dele alt det indhold, hun drømte om, lige som hun var. Og det fik til gengæld følgerne til at strømme til. I dag preacher hun kropslig frisættelse, kvindelig empowerment, hendes podcast om graviditet er strøget til tops på alle hitlister, og så lukker hun følgerne ind i sit liv som mor til 2 og kone til Rasmus. Men hvad hun aldrig har lukket nogen ind i før nu, er, at hun har haft kærestesorger over sin første store kærlighed, alt for langt ind i sit ægteskab. Og netop den her podcast, 112 for knuste hjerter, fik hende endelig til at indse, at hun måtte gøre noget drastisk for at komme helt videre. Velkommen til dig, Sofie Schwartz. Tak. Hvordan er det at sidde her nu og skulle til at fortælle din historie? Jamen, det er dejligt, og jeg var egentlig ret cool omkring det. Lige indtil jeg parkerede bilen, så godt mærke, at jeg blev sådan lidt, nu kommer det derud, eller sådan. Der er jo mange ting på spil, ja. I forhold til både Rasmus og... Der er jo vildt mange, jeg kender, der jo godt ved, hvem det er, jeg snakker om. Og sådan, altså. Ja. Så ja, så der kunne jeg mærke, at jeg blev sådan lidt... Lidt bare det ikke bliver, ja, også sådan, bare det ikke bliver misforstået som et eller andet sådan... Hvad ved jeg, krampagtigt... hvad ved jeg, tag mig tilbage og et eller andet, sådan, for det er det slet ikke. Det er vitterlig bare et ønske om at sådan, fortælle den side af mig også, men det er bare først nu, der er det rette format. Altså... Nemlig den her podcast, det er helt oplagt. Inden vi går i gang med historien, så vil jeg jo skrive dit kærligheds-CV sammen med dig, som jeg altid gør. Så jeg tænker bare, at vi kaster os ud i det. Sofie, hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg ikke talt på. Jeg er sådan en, jeg forelsker mig hele tiden. Det er også noget, min mor har lært mig. Man forelsker sig hele livet, men man behøver ikke at reagere på det. Altså, det kan give sådan en i hverdagen. Så du føler også stadig, at du bliver også forelsket, selvom du er i parforhold, for eksempel? Ja, den der med, sådan, at der kan være en eller anden, der er meget kort ind over ens liv, eller ja. Et eller andet, hvor man sådan, eller har en berøring med dem på en eller anden måde i arbejde eller fritid, eller et eller andet, man bare kan mærke den der, sådan, der er lige super fed energi der, og sådan, altså... Så jeg har simpelthen ikke talt på det, lige siden jeg var... Jeg kan huske første gang, at jeg blev forelsket. Der har jeg været 8 år eller sådan noget. Altså, så helt, det er sådan hele mit liv, jeg kan huske, der har jeg altså, kastet mig ud i følelser. Men jeg har, det er meget sjældent, jeg har reageret på dem. Nå, okay. Hvordan kan det være? Jeg tror, det er sådan... Jeg så ikke mig selv som en af dem, som var attraktiv for drengene, som ligesom var dem, jeg gik efter. Så jeg prøvede aldrig sådan... og gøre noget ved det. Det var sådan en frygt for afvisningen? Jeg tror slet ikke, jeg var bare et sted, hvor det var slet ikke sådan en valgmulighed. Altså, det var ikke sådan, at jeg gik og ærgede mig. Jeg gik bare forelsket. Mm. Men jeg sagde aldrig sådan, jeg synes, du er super sød, vil vi være kærester? og den eneste gang, jeg kan huske, hvor der var en, hvor jeg tænkte, det er nok lidt gengældt. Nå, så blev han pludselig kæreste med en eller anden fra klassen, så var sådan, okay, hvor blind kan man være? Eller sådan den havde jeg, okay, jeg er måske ikke så god til at læse de der signaler og sådan noget. Ikke? Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 4. 4 rigtige kærester? Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Altså, en plus det løse, vil jeg så sige. Ja, hvad er det løse? Det er sådan drama. Du ved, hvor man skaber drama for, at den anden skal reagere, og så reagerer man selv. Det er jo sådan, det er jo en eller anden indirekte slåen op for en reaktion, man sætter i gang. Eller sådan. Sådan lidt trusselsagtige. Ja, ja, for at få noget bekræftelse eller sådan noget, det er ikke? Okay, så en rigtig gang ja. I de fire forhold. Ja. Og hvor mange gange har nogen så slået op med dig? To. Og så den sidste, det er ham, du er sammen med i dag. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? To. To gange? Ja. Var det de to år? Eller to og en halv, for man kan sige. Rasmus har også været i den pulje. Rasmus, som er din mand i dag. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Jeg troede aldrig, jeg ville blive glad. Det er især den der altså teenage-hormon-forelskelseskærestesorg, der... Altså det glemmer man bare. Det har jeg lovet mig selv, jeg vil huske, når jeg får teenage-drenge, som de er lige nu, når de bliver store, og for de der teenage-kærestesår, så skal man bare huske, at det er, altså det er hver en celle, der gør ondt. Det er altså det er meget nemmere at brække en finger, som jeg har prøvet. Altså det var meget nemmere. Altså der blev skannet og gips og lalala, ikke sådan. Men det der med, det bare gjorde ondt helt ind i sjælen, og det gjorde ondt at spise mad, og det gjorde ondt at lave ting, man normalt godt kunne lide, og sådan virkelig bare huske det ægte smerte. Altså fordi det... Ja. Ja. Helt smadret. Det er jo derfor, jeg laver den her podcast, fordi at jeg også følt, de gange, jeg har haft virkelig, virkelig, virkelig voldsom kærestesorg, at folk har sagt, nå, ej, hvor er det sødt. Altså, lige om lidt er det godt igen. Og hvor man er sådan, det er altså ikke lige om, det kan være en ægte livskrise. Tag det lige alvorligt, jeg har det dårligere, end jeg nogensinde har haft det før. Jamen også det, specielt den der, sådan, og det er jo rigtig velmenende med, jamen det skal nok gå, og op på hesten, der er andre fisk i vandet, og bare sådan, der er bare kun én fisk, jeg vil have. Præcis. Altså, og den vil ikke have mig. Altså, nej. Så vil jeg ikke have en eller anden erstatningsfisk. Nej, det er det. Du vil have den gode, rigtige fisk. Ja. Er du blevet glad igen? Ja, ja, om jeg er. Og i dag så har du din mand, som du har været gift med hvor længe? Siden 2015. Og I har to små børn sammen? Ja, en på, han bliver 8 lige om lidt, Hugo, og så har vi Hector på lidt over 1 år. Det her, den historie, som du vil fortælle om i dag, er lidt særlig, fordi den simpelthen strækker sig over altså en lang årrække. Og jeg teasede jo lidt for det i introen, at den her kærestesorg har simpelthen fyldt langt ind i dit ægteskab, indtil for nylig, indtil at 112 forknuste hjerter begyndte, som jo er en ret ny podcastserie. Og kærestesorgen starter helt tilbage, da du er, hvor gammel? 19. Det er helt vildt. Og vi må se, hvordan vi kan nå igennem så mange år. 13 år, så velkommen til det længste afsnit i verdenshistorien. Præcis. Så, men i hvert fald bare lige for at følge op på det der med, at jeg har hørt sådan 1-2 forknuste hjerter, og der følte jeg mig virkelig spejlet i alle de her følelser, folk fortalte om, indtil jeg bare var sådan, men de snakkede alle sammen om, så blev det godt. Så ellers så kom jeg videre, så følte jeg, den var lukket. Sådan noget afslutningshalløj, hvor der var sådan, det synes jeg så bare ikke lige, at jeg havde. Overhovedet. Nej. Og det når vi frem til. Men lad os starte ved begyndelsen. Hvad er det for en fyr, du møder her, da du er teenager? Det er sådan, at vi faktisk har gået i børnehave sammen. Og var bedste venner i børnehaven. Du ved, så vores fotoalbums derhjemme, familiealbums, der billeder jeg os sammen. Og så møder jeg ham så, da jeg går på 10. og han går i 1. G. Og jeg kan bare huske, altså, jeg kan bare huske, hvad han havde på. Altså, nogle hvide bukser og sådan en limefarvet skjorte, og bare sådan, altså, han havde bare lavet, du ved, den grimme Elling-fortællingen. Bare, du ved, altså, han stod skåret i granit. Hver en muskel kunne man se, og bare høj, du ved, over 1,90, og med sådan lækkert slikhår, jeg bare elsker, og bare, wow, altså. Så bliver du altså nærmest sådan forelsket ved første blik? Fuldstændig. Altså, helt sindssygt. Det var sådan den der isning, der bare går ned igennem, og det er jo fordi, jeg jo kendte ham. Jeg vidste jo godt, hvem han var, hvor han kom fra, og at, altså, at vi jo havde noget fortid og alt det der. Så det var bare sådan en klik, blev der bare startet på startknappen, ikke? Jo. Hvad sker der så? Bliver I kærester? Få dage efter, så skriver jeg bare til ham, jeg er kærester med. Jeg slår op. Og han var sådan, vi var sådan ret okay glade for hinanden, og sådan ja. Teenage-agtige kærester, hygge. Og han var helt uforstående, sådan, hvad sker der? Jeg vil gerne have dig tilbage. Jeg var sådan, glem det. Jeg har en anden. Eller det havde, jeg har jo ikke været sammen med ham eller noget, men mentalt havde jeg en anden, ikke? Ja. Og så bare kaste mig fuldstændig ud i det der forhold, og det var magisk. Altså, det var alt det, jeg havde fået fortalt, at forelskelse var. Og det var heldigvis gengæld. Fuldstændig. Og det, der var så, igen, det var meant to be. Altså, jeg er kæmpe romantiker, ikke? Så alt det, jeg har set i Hollywood-film, det var bare sådan, vi har bare kendt hinanden som små og finder sammen nu, og det er bare magical, og vores forældre kender hinanden, og alt spiller, og sådan, okay, jeg har været i det her hus, da jeg var lille og leget, og det var ude på den mark, vi sådan kiggede på stjerner, da vi var 5 år gamle, og sådan, nu er vi her som teenager, du ved, det var bare, det kørte bare de der hormoner, ikke? For fuld skrald. Mm. Og så senere hen i vores forhold, for så at vide sådan, at fordi han netop ikke havde haft nogen kærester før, og så kan jeg, for jeg vide sådan, at min mor siger sådan, at hun havde mødt, da vi var blevet kærester og sådan noget, der havde hun mødt hans mor i centret, fordi du ja. Havde local. Og så siger den her mor sådan, ej, men det er jo så sjovt, at han kommer hjem med Sofie. Altså fordi, vi har jo bare altid sagt hjemme hos os, når der er snakket om kærester, så har vi sagt, du skal bare have Sofie. Så igen, du ved, den der kæmpe meant to be, sådan yes, altså de har også altid, det har bare været sådan, men det hele var bare fuldstændig lyserødt og magisk, altså. Alt, hvad du drømte om. Fuldstændig, altså, og det var bare perfekt, altså. Og så er I kærester. Hvor lang tid er I kærester så? Altså 1. G og 2. G og 3. G, og hele den tid har vi forhold, men fordi han jo afslutter gymnasiet et år før, så kommer han også i militæret, du ved, og er væk meget hjemmefra. Altså, så der var rigtig meget sådan, om nu skal du væk, og om så venter jeg på dig, og okay, om du var alligevel hjemme hver weekend. Og, altså, jeg ser det som overordnet var det jo sådan 3 år. Mm. Kærester over 3 år. Ja. Hvad er det så, der sker, for at I så, efter de her 3 år, ikke pludselig skal være sammen? Ja, altså han afslutter det der militær noget, og jeg skal til at have studentereksamen, og der er jo fuld skrald på program, når man skal til studentereksamen. Og med fester og vognture, og du ved, alt sådan noget, ikke? Og så rammer man jo sommerferien, og jeg vidste godt, at han ville søge ind på et studie på Fyn, eller i Odense, ikke? Det vidste jeg godt. Men han sagde så, at fordi der kunne han, der sagde han sådan, der kunne han bedre komme ind med sine karakterer, men han ville så søge, du ved, sådan i København og Skodsborg og sådan. Der var sådan noget tættere på. Der ville han ligesom lave sin prioritering. Sådan, så han ligesom gik efter at komme på Sjælland, så man ligesom kunne tænke, ja, være sammen. Som var der, I boede? Ja, vi bor i Nordsjælland, ikke? Ja. Og så er der sommerferie, og jeg er i Jylland, og de der ansøgninger sender man jo sådan ret lang tid før, men man får først svar, i hvert fald dengang, sådan 10 dage før studiestart, eller sådan noget, 14 dage før, så kører bussen bare, ikke? Ja. Og så kan jeg bare huske, at jeg er i Jylland, og jeg skal være væk i en uges tid derovre, og så ringer han sådan, hej, jeg vil bare sige, at jeg lige fået svar, jeg kom ind på studie i Odense, og han er sådan rigtig glad. Og der var jeg bare sådan, jamen, det, hvad med mig? Jeg skal da ikke til. Jeg kender ikke nogen. Jeg kender ikke nogen i Odense. Jeg har et virkelig dejligt liv i Nordsjælland. Jeg elsker Nordsjælland. Sådan, hvad så? Og jeg starter her næste onsdag eller et eller andet, så var sådan okay, tælle sådan okay. Sådan, det er en uge, og jeg kommer først hjem om 6 dage, så har vi været 3 dage. Og så er du væk. Og det der med sådan at jeg bare gik, altså jeg gik bare igen total romantisk fantasi. Han står der lige om lidt med bare roser og sådan, Sofie, du skal jo med. Jeg kan ikke leve uden dig. Sådan, du skal med mig. Altså, jeg vil gøre alt for dig. Vi skal nok løse det. Du kan få et fritidsarbejde, indtil du finder ud af med dit studie, eller hvad du vil. Og sådan. Det kom bare ikke. Han var bare sådan happy-go-lucky på det der, han var kommet ind på. Det var mit drømmestudie. Og så kan jeg huske den gang, sådan, fordi han jo boede hos sine forældre, den gang, der var ansøgningen ikke digitaliseret, når man skulle søge ind på studier. Mm. Der var det sådan en, du ved, sådan nogle 3 papirer oven på hinanden, så når du skriver, så kommer der ligesom en kopi nedenunder. Så, ja. Så jeg kan huske, at jeg er hjemme med hans forældre, og så ser jeg bare de der ansøgninger sådan på bordet, de der kopisider, de der grønne og røde, eller hvad det er, ikke? Hvor jeg kunne se, at det var kopier, det han havde sendt ind, hvor der var slet ikke noget på Sjælland, som var sådan prioriteret. Der var sådan noget sådan Fyn og Jylland, sådan, okay, sådan, du vil bare væk. Altså, så fordi jeg også er så romantisk, som jeg er, så var jeg sådan, jeg løber ikke efter, og er sådan, ah, tag mig, tag mig, tag mig. Så er jeg bare sådan, han må sige, at han ikke kan leve uden mig. Men jeg drømte jo bare om at løbe efter, og bare være sådan, altså det skal nok lykkes. Vi finder ud af, at vi finder en studiebolig sammen i Odense, så jeg kan arbejde på en café eller et eller andet. Det finder vi ud af. Altså, Hvorfor tænkte du ikke bare, at du kunne tage med? Altså, så langt væk af Odense er jo ikke den times tid, eller at man kan pendle. Ja, men sådan, jeg havde bare brug for, at han sådan, fordi det blev så sådan, men du vil jo væk. Altså, er det en undskyldning for at komme væk fra mig, alt det her? Så hvis du vil have mig med, eller hvis du vil have mig, så skal du også selv sige det. Jeg kommer ikke at løbe efter. Du skal ville mig. Og det kom bare ikke, det der. Og så kan jeg huske, at der går et halvt års tid, og så er det jo så, at jeg møder Rasmus, min nuværende mand, ikke? Og der er jeg bare slet ikke, altså jeg er slet ikke facet, at jeg er fuldstændig knust. Altså, at jeg går og venter på den der sms fra Odense, hvor der står, hey, savner dig overdrevet meget, kommer du? Eller sådan. Vi bliver lige nødt til at spole tilbage, fordi jeg har i hvert fald ikke forstået endnu, at I har slået op. Det er jo netop det. Det kom som det der, altså, chok. Altså, det der sådan, wow, hvad, vent, what? Og der var så få dage, og så var han bare, han var bare glad, og og så var han bare flyttet. Så var han bare væk. Men hvad siger I ligesom til hinanden, da han flytter omkring jeres forhold? Siger I, vi må jo ses en gang om ugen, eller siger I, nu er det slut, eller hvad? Men det er, sådan, det er så mærkeligt, fordi han er bare så glad for at komme ind på det der, og han er helt op at køre over, hvad han skal have købt ind og pakke, og hvornår han skal tage, han tager derover og så kigger på bolig og kommer tilbage igen. Og, altså de der par dage, jeg husker jeg bare som sådan helt stor grød af tåge og tunnelsyn og forvirrethed og få sagt farvel eller hvad, og lad os lige sætte an. Og der kom bare ikke den der sådan, hey Sofie, du skal jo med, eller sådan, jeg vil have dig. Nej, men kom der, vi slår op. Det følte jeg ikke. Jeg følte netop ikke, der kom den der sådan, det er slut. Sofie, vi skal ikke mere. Jeg følte bare, den stod pivåben, og alt kunne egentlig ske. Og jeg var også sådan, igen, super Hollywood-filmromantik. Ikke? Sådan, jeg tænkte også, at fair nok, så han kan jo bare være på, altså, være i Odense de næste tre år. Og så finder vi jo hinanden igen, fordi det er jo meant to be. Det står skrevet i stjernerne, det her. Altså, og jeg sagde til alle omkring mig, sådan, fordi jeg netop passede så meget på mine følelser, og sagde, sådan, det er vi bare blevet enige om. Det passede ikke så godt med det der studie. Og sådan. Så jeg gled lidt af på den. Jeg forholdt mig slet ikke til, at jeg var fuldstændig smadret følelsesmæssigt. Fuldstændig. Havde du sådan en kærestesorg, altså selvom du vidste, at det... Selvom du ikke vidste, om det var slut på det her tidspunkt? Jeg husker bare den der periode, de der måneder, som bare sådan, lala. Altså, hvis der var noget kontakt med ham, så var jeg bare sådan, hvad skriver han nu? Kommer der noget nu? Sådan, nå, det gjorde der ikke. Der kom mere sådan noget venneagtig kontakt. Sådan, ja, det er mega fedt, vores rustur gik godt. Sådan, det vil du skrive til din veninde, eller en kusine, eller din bror. Altså, hvad med, altså, what? Og du vidste jo vel ikke engang, om I var kærester eller ej? Nej, men så kom alle de der ting, som var sådan venneagtige, og hvor han sådan også begyndte at fortælle om, sådan, at han var begyndt at date en derovre, og jeg var bare sådan, ja, der var jeg bare slet ikke. Fordi jeg ville det jo 100%, ikke? Mm. Jeg synes, det virker så mærkeligt, at I ikke slår op. Ja, præcis. Det er jo sådan, jeg selv har haft det, mand. Altså, og netop ikke har fået den der snak, altså har fået det der sådan... Altså, det er det mest uclosure-agtige, jeg tror, jeg nogensinde har hørt, at det bare er sådan, jeg er kommet ind på det her fantastiske studie, regn selv ud, om vi stadig er kærester. Ja, og det er jo også sådan, at altså, der var i mange år, der havde jeg jo lagt hele Fyn for had. Ja. Og så den der reklame, går du heller ikke Fyn? Nej, det gør jeg fandme ikke. Altså, fordi jeg kan huske den der følelse af sådan, nu kører jeg forbi Odense, vi skal til Jylland, bare sådan... Det snører sig bare til i halsen. Altså, der er bare noget pisse uafsluttet lige her, som ligger og karter rundt. Hvis du ligger søvnløs om natten, vender og drejer dig og ikke kan få ro fra tankekaoset i dit hoved, er du ikke alene. Sådan er det nemlig oftest at have kærestesorg. Når du er ked af det, danner din krop for meget af stresshormonet kortisol, og det hormon gør det enormt svært at falde i søvn. Det gør det heller ikke bedre, at kroppen producerer allermest kortisol mellem kl. 3 og 4 om natten. Men der er heldigvis mange ting, du kan gøre for at finde ro nok i din krop til alligevel at falde i søvn. En af de ting, du kan prøve, er 4-7-8 vejrtrækningsøvelsen. Meditationseksperter sværger til den her simple øvelse, og ofte er nogle minutter nok for at falde i søvn. Træk vejret ind i 4 sekunder, Hold vejret i 7 sekunder. Og pust ud i 8 sekunder. Og så gentager du det, indtil du falder i søvn. Midt i alt det her, alle de her sindssyge følelser, som du har, og forvirring over, om I er kærester eller ej, og du begynder at få nogle beskeder fra ham om, at han dater nogle andre, og det så vil der gå op for dig, at I i hvert fald ikke kærester længere, så møder du også Rasmus, ja, som du i dag et halvt år er gift efter, med. Ja. Et halvt år inde i den her kærestesorg. Ja. Og I bliver kærester, eller hvordan? Nej, jeg kan huske, at og det er jo også en sådan side note, det er, at han var også lige blevet forladt og var super heartbroken. Ja. Han var bare ærlig. Han sagde, at jeg skal ikke have nogen som helst faste. Så jeg var bare sådan, altså alt, hvad jeg sådan følte og oplevede med ham fra starten, var bare mega ægte. Altså der var ikke noget, hvor jeg sådan følte, det skulle dække over noget. Det var bare pludselig sådan to baner af følelser, jeg havde kørende. Altså sådan, ja, for eksempel sådan, jeg har sådan nogle, hvor jeg var slet ikke, altså jeg var slet ikke i kontakt med, hvorfor jeg var så ked af det et sted i mig. For en stor del af mig var helt i ekstase over at møde den her fantastiske mand, som jeg følte, jeg kunne se gennem alt det der halløj, han havde sat op. Jeg følte, jeg så sådan lige gennem det, og bare var sådan, det der derinde, det vil jeg godt. Det vil jeg godt på sigt, det der, ikke? Og jeg sagde også til ham helt fra starten sådan, jeg vil godt lave børn med dig. Fordi jeg havde virkelig bare den der helt ægte, men ved siden af havde jeg også bare det her spor, er fuldstændig uforløst, uafsluttet, unfinished business. Så jeg har sådan nogle sådan minder, hvor at vi sådan går i seng sammen, og han falder i søvn, og så begynder jeg bare at græde. Og græder mig i søvn. Altså, og tænk, at jeg ikke har sådan, at det ikke har faldet mig ind og vise ham den tillid. Det er jo også noget, der har lidt håndtet mig nu. At jeg sådan, hvor er det vildt, at jeg ikke har turet give mig så meget hen til ham og bare være sådan, der er noget, du skal vide. Jeg ved også vildt godt, men jeg er fuldstændig smadret over den her ex. Mm. Og jeg er så ked af det, men jeg havde lægget så meget låg på det og puttet så meget en facade på, at jeg slet ikke, der var, altså facaden var så hård, at der var slet ikke kontakt til alt det der. Men når jeg så var helt alene, var jeg bare så ked af det. Og der var også et tidspunkt, der så dater Rasmus, og vi ses, jeg tror vi ses i over et halvt år, før vi bliver kærester, ikke? Der er det, at eksen skriver sådan, hey, jeg er på Sjælland, skal vi ses? Så jeg er sådan, ja, det skal vi. Og så mødes vi til en kop kaffe, og det var bare som om, det var sådan venneagtigt. Og jeg sad bare og ventede på den der, igen, super romantiske gestus, hvor han bare sådan, Sofie, det har været det længste nogensinde at være uden dig, og sådan, jeg vil bare have dig, det kom bare ikke. Derimod snakker han om, at han har fået en kæreste. Altså, så jeg var sådan, hvad fanden er det, du vil? Og han har jo bare været sådan, ja, vi er bare blevet venner. Ja, ja. Og der var jeg var der overhovedet ikke. Nej. Og Rasmus var sådan, hvorfor fanden skal du ses med din eks? Og jeg var sådan, nå, vi skulle have en kop kaffe, fake, eller et eller andet, na. Og derfor er jeg heller ikke en afslutning på det. Jeg tør ikke stille spørgsmålene. Hvorfor flyttede du? Hvorfor rejste du? Hvorfor skulle det ikke være os? Ved du, hvor ked af det jeg er, og hvor ked af det jeg har været? Altså, det gjorde jeg heller ikke der, selvom at det måske var oplagt, men der var jo en stor del af mig, der ville opretholde et eller andet, for han jo så ville tage mig tilbage, eller gøre og sige et eller andet, ikke? Jo, det virker virkelig som om, at din stolthed har stået i vejen for, at du kunne få nogen som helst form for afslutning. 100, det har altså, det. Også fordi du måske har været bange for altså, at få at vide sort på hvidt, det er slut. Ja. Men du bliver kærester med Rasmus, og du græder dig selv i søvn om natten med kærestesorg, uden at fortælle ham om det. Og så er I kærester i 2 år, hvor at du i virkeligheden jo har kærestesorg hele vejen igennem det hele, stadig ikke har nogen afslutning, og hvordan fylder den her ekskæreste i din relation med Rasmus, uden han ved det? Altså det spiller hele tiden ind i, at jeg ikke giver mig helt hen til ham. Det er ikke noget, som Rasmus har bemærket. Men for mig følelsesmæssigt, at det der med at give sig hen til et andet menneske, det er noget af det smukkeste nogensinde. Og jeg holder totalt på mig selv, eller sådan, og vil ikke blotlægge mig for meget, jeg vil ikke bryde den facade ned med, at for resten, fordi så skrider du nok, hvis jeg siger, at hvis min ekskæreste ringede nu, så går jeg. Så ser du mig ikke. Jeg vil ikke kigge mig tilbage. Nej. Altså, det er jo, og så vil han jo bare sige, så gider jeg sgu ikke have dig. Du skal vel have mig 100%. Og jeg var også helt vild med ham. Altså, han var så nice og så spændende. Og når jeg ser det hele sådan nu, så kan jeg jo godt se, at jeg bare var altså helt vild med Rasmus. Og virkelig begyndte at bygge noget rigtig seriøst op med ham. Men den der panik over, fuck, du skulle have været ærlig fra starten. nu er det så langt, nu er det så langt ind i det her forhold, der er gået halvandet år siden, vi begyndte at date. Du kan ikke komme nu og sige, der har været noget unfinished business, som måske faktisk ikke er afsluttet nu, og som du måske godt vil afslutte eller gøre noget med, eller på en eller anden måde forholde dig til, fordi så kaster du alt det, du har nu på gulvet. Så det var pludselig sådan meget komplekst i mine følelser. Ja. Det er sådan en, altså du har opbygget en sandhed omkring, at din ekskæreste er den eneste rigtige for dig. Mm. Din eneste ene, din soulmate. Ja, meant to be. Præcis. Everything. Ja. Og den følelse og den sandhed kan du ligesom ikke slippe, fordi du aldrig får nogen afslutning på det overhovedet. Og så er det i dit forhold med Rasmus, bliver det jo sådan en snebold, der bare ruller og bliver større og mere og mere uoverskuelig og gør noget som helst ved, fordi nu er der jo gået længere tid, hvor du har løjet i gåseøjne. Mm. Eller og det føles, sådan føles det i hvert fald nu. Er det føles som en løgn, ikke? Jo, det er det, fordi hvis der er noget, der fylder alt i en, og man ikke siger det, altså, så kan det godt være, at man ikke bliver spurgt ind til det og lyver direkte, men det føles jo som om, man går rundt og er en stor løgn. Ja, og det er sådan den der følelse af væggene sådan rykker tættere og tættere på en, ikke? Og man er sådan, okay, I need an escape. Altså, fordi jeg har sat mig selv i den her klemme, og Rasmus, han er så fantastisk, han er bare ærlig. Alt, hvad jeg ville vide, der var ikke noget, hvis jeg sagde sådan, det er nok lige over min grænse, det der, bum, så ændrede han det med det samme. Altså, han er fantastisk at være i forhold med, fordi det er så nemt. Jeg vidste heller ikke dengang, men når jeg ser tilbage på det, så prøvede jeg ubevidst at lave mere og mere rav i den. Mm. Det halve år op til vi så slog op i 2012, ikke? Med alle mulige dramating, altså alt muligt. For ligesom at køre det i vasken. Ja, sådan, så han kunne tage ansvar, og så var det ham, der slog op, så var det ikke mig, der var en killing og sådan noget. Det er sådan lidt tragikomisk er jo, at i virkeligheden, så hvis du havde taget afslutningen med din ekskæreste på det tidspunkt, og været sådan her, hey, hvad der sker? Er du ikke forelsket i mig længere? Skal vi ikke være sammen mere? Så må jeg jo komme videre. Så er det den kærestesorg, jeg må tage nu. Og hvis du så havde sagt til Rasmus, jeg går igennem alle de følelser, et knust hjerte bringer med sig lige nu, ligesom dig, og jeg er helt vildt ked af det. Jeg er også forelsket, men jeg er også helt vildt ked af det. Så havde det jo måske været en helt anden historie. Ikke? Ja, og det er også det, som jo ubevidst sådan trænger tættere og tættere på mig. Det er jo, det går op for mig, sådan, jamen Rasmus, han er in it to win it. Eller sådan, han er her for godt, når han siger, han ikke går nogen steder, så går han ikke nogen steder. Altså, og han har ovenikøbet inddraget dig i sin kærestesorgsproces, ikke? 100, altså, og det er også noget, jeg ser tilbage på, og virkelig, det er jo bare lærepenge. Altså noget, man ærger sig over, eller sådan virkelig fortryder, eller det er bare lærepenge, som jo også nu ligesom pusher på den her proces, jeg er i nu, også med bare at give mig helt hen til ham. Ja, men på det her tidspunkt, I har været kærester i 2 år, og du har galopperende kærestesorg, men der er ikke nogen, der ved det, hverken din ekskæreste eller din nye kæreste. Og hvem er det så, der ender med at gå fra hinanden, da dig og Rasmus I endelig går fra hinanden? Altså, det er 100% mig, der kører et kæmpe trip over et eller andet fuldstændig ligegyldigt, hvor jeg anklager ham for og, altså alt muligt. Hvor man tænker bare nu, nej, nej, nej. Hvor du prøver at presse ham til at slå op. Ja, ja, altså. Og så har han bare pakket alle mine ting. Alt. Altså, vi snakker, du ved, en hårnål. Alt. DVD-film, du ved. Så jeg har ingen undskyldning for at kunne kontakte ham igen. Du ved, det kan man godt lidt glemme en ting med vilje, ikke? Sådan, der var intet. Og så var jeg bare sådan, fair nok. Så tog jeg bare låst døren og smed min nøgle i postkassen, ikke? Og så kom der bare dobbelt op på nedtur. Ja, så havde du vel været kærestesorg over dem begge to på en gang? Fuldstændig. Fuldstændig, og det var så komplekse følelser, for jeg var så ked af det over, at jeg havde kørt Rasmus ud i det der, og ikke havde været ærlig over for ham, og at jeg opførte mig så latterligt, og altså, at jeg pludselig stod og havde 2, jeg nu ikke havde, eller sådan 2 mænd, jeg ikke, altså du ved, jeg havde fucket op, eller hvad skal man sige, havde komplekse følelser omkring, ikke? Ja. Hvordan har du det så med denne her, altså, ekskæreste? I det brud med Rasmus, da du bliver single igen, tænker du igen så, nu skal vi være sammen? Ja, der er helt sikkert en stor del af mig, der bare er sådan her, nu må han jo få at vide, at jeg er gået fra Rasmus, så nu ringer han, nu kommer det, fordi hans skal uddannelse, være sammen. Ja, lige præcis, hans uddannelse er snart slut, og ja, selvfølgelig sker det. Ikke? Ja. Så jeg kan huske det der med, at man ligesom, du ved, laver status på Facebook, gået fra parforhold til single, du ved, sådan, og være sikker på, at hvis jeg møder nogen, som har en eller anden delvis kontakt med ham, som måske kunne kende ham, eller måske have noget at gøre med ham stadigvæk, så får jeg lige sagt det. Ja, jeg er single. Ja, du ved sådan, fordi så når han hører det, så kommer det der, den kæmpe store romantiske Hollywood-gestus, det er nu. Ja. Så sker det, ikke? Og der sker jo ikke en skid. Hvordan kan det være, at du bliver ved med sådan i så mange år, altså at håbe og tro så overbevist om, at der er en, der kommer tilbage, som jo ikke altså har lovet det på nogen måde? Nej, jeg tror, at dem, der sidder med kærestesorgen nu, de kan bare så meget spejle sig i det der med sådan, men det er fint nok, hvis du lige skal ud og gas af. Altså, vi skal jo være sammen, og det kan også godt være, at jeg har nogle mellemstationer. Men det er jo os. Det er det jo. Altså virkelig sådan fra hjertet, sådan det der helt pladerromantiske. Altså, fordi det hører man jo rigtig tit om. Og min historie hører man bare ikke særlig tit, og det er også derfor, jeg er virkelig glad for at kunne få lov at fortælle den. Fordi at det beskete bare ikke. Nej. Altså, det var bare lort. Altså, jeg var bare ked af det, ikke? Altså. Jeg vil sige, jeg tror, at størstedelen af alle breakups, der sker det ikke, at der er en, der pludselig kommer tilbage ridende på en hvid hest. Jeg kan også huske, at jeg har faktisk haft flere forhold, hvor at man har sagt, når man er gået, det er jo ikke lige nu, men vi er jo meant to be, så vi skal jo være sammen igen på et senere tidspunkt. Og så er det som om, det har sådan gjort det nemmere at slå op. Men jeg tror bare for mig, der kom det bare aldrig den der med sådan, nå, men det gik nok ikke. Nej. Eller det var nok fint nok, det ikke blev til noget. Den har bare aldrig landet. Altså, det har bare hele tiden ligget i baghovedet, hvad nu hvis? Hvad nu hvis du var taget med til Fyn? Hvad nu hvis du bare var sådan her, tog ansvaret, var sådan, jeg er fucking ligeglad, jeg skal bare have dig. Mm. Altså koste hvad det vil, og ikke tog ansvaret for mine følelser. Hvad hvis du kæmpet for det? Ja, hvad hvis, altså hvorfor skulle det kun være ham, der kæmpede? Ja. Hvad nu hvis han havde brug for, det her der er mit drømmestudie, men hvis du vil have mig, så må du altså steppe op. Jeg kommer ikke til at stå og tikke og bede om det her. Hvordan kan det så være, at der ikke er på noget tidspunkt, hvor du tænker, nu kæmper jeg for det. Nu ringer jeg til ham, og så siger jeg, det dig, jeg vil have. Jeg elsker dig alt på jorden. Jeg rejser om på den anden side. 18, hvis du er der. Whatever it takes. Altså, hvis du er så romantisk, jeg tænker, det er jo ret romantisk at kæmpe for kærligheden. Ja, og det er svært at sige et eller andet helt rigtig godt svar på det, fordi jeg ved ikke. Altså føltes det kun romantisk for dig, hvis det var ham, jeg der tror, kæmpede? Jeg havde bare brug for, fordi jeg jo selv ikke havde, jeg var jo ikke gået. Altså, jeg stod der, og jeg havde brug for, at han kom og rettede op på det. Igen, at han fikset ansvar. Det var kæmpe ansvarsfraskrivelse. Mm. At han må løse det, og ellers så er det bare synd for mig. Ja. Det var slet ikke en overvejelse for mig at tage sagen i egen hånd. Og tage toget til Odense og bare være sådan her, hvor er du? Jeg er i Odense nu. Og bare været ind foran den kæreste, der så var der på det tidspunkt, var sådan, det er så fint, at I hygge nykker, men jeg kommer for at blive, og jeg kæmper og gør, hvad end det skulle være. Her er min taske, og du kan bare smutte. Det faldt mig aldrig ind at lave sådan noget drastisk en ting, men jeg gik og længtes efter, at det kom fra ham. Mm. Har du så nogen kontakt med ham overhovedet her, efter du er blevet single? Ja. Ja, vi har sådan, da der går noget tid efter, at mig og Rasmus er gået fra hinanden, der var jeg meget hos en veninde, og havde nærmest stået sådan, sov på hendes sofa, og eller sådan noget, ikke? Der kan jeg huske, at der var sådan lidt, igen, jeg prøvede sådan lige at ud og kontakte ham lidt, for lige at fiske lidt, sådan, hallo, jeg er altså, for at se, om det var noget, men den blev bare, altså, det var bare sådan, vi kan da godt drikke en kop kaffe, sådan helt venneagtigt, bare sådan, nej. I dag, der er du jo gift med Rasmus, har vi jo spoilet helt fra start. Så hvor lang tid er du single i det her følelsesmoras inden I finder sammen igen? 8-9 måneder. Ja. Stort set altså næsten hele 2012. Hvordan bliver I så kærester? Altså, jeg får udelukket og ikke afsluttet, for det var det ikke, men jeg fik lagt låg på ideen om, at jeg skulle finde sammen med eksen. Ja. Og så er det, at drikker en milliard bajer, og festede sindssygt meget. Og så var det pludselig, du ved, at så sådan, fordi Rasmus, han var meget sådan, kunne godt ringe og spørge ind til, hvordan har du det, og netop gjorde alt det, jeg faktisk har brug for. Ja. Og så er det jo så bare, at som tiden går, og man ligger der søndag klokken 2 med tømmermænd, begge parter, vi har været til hver vores fester hele natten, sådan, nå, hvad så, hvad laver du? Nå, men ikke så meget. Skulle vi ses lidt? Nå, det kunne man godt, du ved, ikke? Og så blev det sådan lidt en hyggeting. Men jeg kunne bare godt mærke der, sådan, der begyndte mit hjerte bare at pumpe, altså for fuld skrald, og jeg kunne mærke sådan, okay, jeg er klar til at gå ind i det her hele hjertet. Og jeg kan ikke have et stykke med Rasmus. Jeg vil have ham fuldt eller slet ikke. Men han ved stadig ikke på det her tidspunkt. Hvorfor vi slår op? Nej. Nej, hvorfor I slår op første gang, at du har kærestesorg? Han ved på det her tidspunkt, aner han ikke, at det første gang, vi var kærester, der var jeg halvhjertet med. Nej. Og så går du også helhjertet ind i det. Og 100%. Du bliver gravid. Og meget kort tid efter. I får jeres første barn. Og, ja, og det gør vi så i starten af 14. Ja. Ja. Og I får også jeres andet barn. I 2020, ja. Og i al den her tid, i alle de år, hvor I ligesom er seriøst sammen, jeres andet forsøg på, ja, bliver gift. På et parforhold. Altså, bliver gift i 15. Altså. Hvordan spiller den her kærestesorg en rolle i jeres relation? Hver gang vi har kriser, så kigger det frem i form af, at jeg tænker, nu går du. Nu skrider du. Og netop også, at jeg ikke føler, at jeg sådan har givet mig helt, helt hen til ham. Der er stadig nogle kort netop alt det om vores første forhold, jeg ikke har fortalt ham, fordi at, jamen, han går alligevel. Det ligger bare sådan dybt i mig, at jeg bliver forladt. Fordi at det er det eneste, jeg nærmest havde erfaring med, fordi det var så det var så stort et chok i hele mit system, at så snart der kommer noget, så er det fordi, du går. Så jeg har ikke tal på, hvor mange gange vi har haft en eller anden diskussion, måske et lille skænderi, sådan, vi er ikke nogen, der skændes helt psycho-agtigt med brag og sådan noget, men vi kan godt være sådan rimelig meget op at ringe. Jeg har ikke tal på, hvor mange gange, at hvis han lige går ud udenfor for lige at gas af eller et eller andet, ikke? Hvor jeg lige har taget set, okay, hvad er der til leje i området? Hvad vil jeg kunne købe for? Måske 1,5 million kan jeg låne selv, hvad ved jeg? Hvad kan jeg få i området? Du ved, så jeg er allerede på escape, fordi jeg bare ikke ved, hvornår kommer det der. Nu går jeg. Ja. Og også den her romantisering af, hvad nu hvis jeg var taget til Odense, det vi slog op. Altså, hvad nu hvis, eller sådan, hvad nu hvis jeg var gået efter det, så havde det nok været meget bedre. Jeg havde slet ikke haft problemer. Altså, den her romantisering, som jeg ved rigtig mange kender til, at man sådan romantiserer noget, men i virkeligheden, så er det jo bare en selv, der flytter med. Ja. Jeg havde jo haft præcis de samme konflikter, fordi jeg var, som jeg er. Eller sådan, det havde jeg også haft alle andre steder. Mm. Eller med min eks, fordi at det er jo mig, jeg skal arbejde med, ikke? Altså, det er jo mig, der er lorten. Ja. Pilen peger næsten altid indad, ikke? Så hver gang, at der ligesom er kriser i dit ægteskab og problemer, og det er hårdt at få børn, og der er alt muligt, så drømmer du dig romantisk hen til det andet liv med den her ekskæreste. Den her utopi, fantasi, det var også meget bedre vist. Og man ser tilbage på det, kan jeg virkelig se sådan, okay, tag nu bare ansvar for det, og tag ansvar for ægteskabet nu, og fortæl sandheden. Men så bliver man også ramt af sådan en, hvornår siger jeg det? Ja. Altså, og det har jeg faktisk haft lyst til helt fra starten, da vi finder sammen igen. Ja. Der har jeg faktisk lyst til at lægge alle kortene på bordet, fordi det er jo det, Rasmus har gjort over for mig. Ja. Men så bliver jeg gravid, og så, du ved selv, så kører det jo, og så skænker jeg det ikke en tanke i lang tid, fordi at man er, det er jo baby og scanninger og babyting og fødsel og wow, forældre, what the fuck. Kæmpe, kæmpe tornado i 2 år, og så, hvad skete der lige, ikke? Og flytninger og sådan, så der er mange tidspunkter, hvor at jeg simpelthen ikke tænker, om det lige nu, og jeg sidder heller ikke og tænker, nu siger jeg det. Det falder mig bare ikke ind at sige det. Hvad er det, du er bange for, der vil ske, hvis du tager den store snak med ham? Jamen, nu så går han jo. Ja. Det er jo den der selvopfyldende profeti, jeg går og brygger på, ikke? At jamen, når jeg så endelig gør det, så er det jo så bare det, han går. Ja. Altså, det bliver sådan en cirkel, spiral ting. Snakker du med nogle andre om det? Ja, jeg har nogle meget tætte veninder, virkelig. Hvor jeg har fortalt om nogle af de her ting, og hvor at de jo også, altså mange af dem har været sådan, jeg har virkelig gode veninder. Det er sådan, Sofie, jeg tænker godt, at Rasmus kan rumme det. Altså, har du set, hvad han har oplevet i sit liv? Prøv at se alle de ting, han gør. Sådan, jeg tænker ikke, at der er fare for, at han går på bagbenene overhovedet. Men at han derimod virkelig godt kan rumme det. Altså, men jeg har virkelig været bange for, altså, at han så går. Ja. Og så står jeg der. Hvis du sætter dig ved siden af en person, du elsker, uden at røre ved personen, men bare sidder og kigger på hinanden, så vil jeres hjerterytmer i løbet af nogle minutter begynde at synkronisere sig. Det viser forskning ifølge avisen.dk. En lidt provokerende ekstra fakta er, at undersøgelsen også viste, at det var kvindens hjerterytme, der tilpassede sig mandens. Dammit. Lad os så lige prøve at klippe frem til, at du begynder at høre 112 for knuste hjerter. Ja. Hvad er det, der sker i dig, da du begynder at høre podcasten og alle de her hjertesorgsfortællinger? Jeg kan virkelig spejle mig i den der virkelig ekstreme smerte og alle de her ting i processen, men når folk kom til deres fortælling om, at så blev det godt, eller så var jeg videre, så var den lukket, så var det endegyldigt, bla bla bla, så var det sådan lidt, det mindes jeg, den følelse sidder jeg faktisk ikke med. Jeg sidder ikke med følelsen af, at der er noget, der er helt, altså der er sindssygt mange ting, jeg ikke har fået svar på. Virkelig mange spørgsmål, som jeg virkelig godt ville stille, men som jeg ikke har stillet før, fordi at jeg jo godt vil oprette en eller anden facade i form af sådan, det er jo ikke et spørgsmål, fordi vi går fra hinanden, det er jo, vi skal jo finde sammen, altså, så stiller man jo ikke den type spørgsmål, eller sådan, nej. Ting sker, altså, der sker mange ting, podcasten her sker, at jeg lytter til det, og oven i det, så snakker jeg med min rigtig tætte veninde om det også, hvor hun siger, at det ikke er længe siden, hun blev kontaktet af sin eks, som bare var sådan her, hey, okay, jeg har altså lige nogle spørgsmål til den gang, vi slog op, selvom det er 10 år siden. Hvad var det med det der? Og så sagde jeg bare, hvad synes du? Hvad synes du om den opringning? Det er jo fair nok, hvis han har gået og tænkt på det. Der går intet af mig for at svare på det. Og så var det ligesom om alle de her faktorer, ja. Det blev ligesom den der lille fong af sådan, hvad har du at miste nu, ud over at være 100% ærlig over for Rasmus, og give dig hen, 100% hen til ham, og rent faktisk få de her svar. Altså få afromantiseret det, få det afmystificeret. Fordi det bare har været så unfinished. Altså, det kigger frem, hver gang der kriser. Det ligger og lurer, når der er alt muligt. Så kommer det lige, og også den der følelse af sådan, altså bare det der med at være på, du ved, vejen, hvor at jeg ved, at hans forældre bor eller et eller andet, så er det sådan, hvad hvis han nu? Hvad hvis det nu? Hvad hvis jeg ser ham? Jeg ved ikke, hvordan jeg reagerer. Jeg vil have brudt fuldstændig sammen. Ja. Eller, altså, og hallo mand, det er så mange år siden nu. Det nytter ikke noget at have den tikkende bombe gående rundt et sted i Danmark. Så for nogle måneder siden, så beslutter du dig for, at du skal tale med Rasmus, og at du skal tale med din ekskæreste. Ja. Og hvad for en rækkefølge sker det her i? Først Rasmus. Ja. Fordi det er ham først. Hvordan går den samtale? Jeg sagde bare, jeg ved ikke, hvornår man siger det her, jeg vil sige nu. Men nu prøver jeg bare. Og så sagde jeg, at jeg ville faktisk ret godt snakke med min ekskæreste og stille de her spørgsmål. Få det lukket en gang for alle. Og så var han bare sådan, okay. Hvis det er det, du har brug for. Og så laver jeg så sådan et skriv, hvor jeg bare fortæller sådan, ikke noget, jeg vil ikke polere det. Ingen facade. Ikke noget superhelt. Bare fuldstændig lægge kortene på bordet. Jeg var fuldstændig smadret. Jeg havde skrevet for Rasmus i vores første forhold, hvis jeg havde fået så meget som et pip op, han ville have mig, du ved. Jeg lagde det hele på, og så viser jeg det til Rasmus. Og så læser han bare det der, og så kigger han op, og så kunne jeg jo godt se, okay, det var måske nemmere faktisk at skrive det og få det hele med, i stedet for at sidde face to face, og da han læser det, så kigger han bare op og sådan, du skulle fandme have en Oscar for at være så dygtig en skuespiller. Kan du ikke den der, når den der isnende panikfornemmelse kommer helt ned, altså hvor man bare sådan, fuck, jeg har ødelagt det. Hvorfor skulle du begynde at rive op i sådan noget gammelt lort? Du kan snakke med dine veninder om det, du kan bare tage kontakt uden at involvere ham. Det rager jo ikke ham. Altså, du ved, jeg blev ramt af sådan en panik. Løb, altså flygt, Sofie. Sådan. Og så var jeg bare sådan, okay, den fair nok. Face it. Han er typen, der bare skal dampe af. Det er han. Virkelig. Med alt. Mm. Så jeg var bare sådan, der er ikke med i det. Det er alt. Du ved alt nu. Der er ikke noget, jeg ikke har fortalt nu. Du ved alt. Og så går der lidt tid, og han er jo bare sådan, altså han er også meget sådan med, hvordan ser jeg så ud, lige når jeg så bare et kvej, har jeg bare været blevet holdt for nar og alt sådan noget der. Ikke? Og jeg ser også bare sådan, jeg forstår ikke, du kan rumme det. Jeg forstår ikke, at du ikke står og kaster mine ting ud på vejen nu, og på nem i det, jeg vil skilles. Altså igen overvældet af, at jeg jo bare har kunne give mig hen til ham hele tiden. Han var meget sådan her, Sofie, det er det, du har brug for. Du har brug for alt det her. Det har ikke noget med mig at gøre, men jeg respekterer og ærer alt det der, du har brug for. Men please forstyr på det. Altså... Og så er det så, at jeg siger, så jeg vil godt tage kontakt til eksen og spørge, om han vil tale med mig. Det ved jeg jo ikke engang. Hvordan gør du så det? Jamen, finder du hans nummer et eller andet sted? Jeg søgte faktisk min mobil for at se, om jeg havde nummeret. Fordi jeg er sådan en, jeg har alle mulige numre, fordi jeg aldrig får lavet den der oprydning. Men det har jeg ikke. I hvert fald ikke noget, jeg kan... Altså, når jeg søger på hans navn, der kommer ikke noget frem. Og så han, altså, han er ikke på sociale medier overhovedet. Så jeg var sådan, altså, skal jeg ringe til... Altså, du ved, dengang havde man jo fastnetnummer, da vi var kærester, og der kunne jeg alle numre i byen på fastnet. Ja. Også hans forældres nummer, for der ringede jeg jo hjem. Mm. Så jeg var sådan, jeg kan jo en eller anden sted godt deres nummer, 4930, det kunne jeg, du ved, rytmen sidder der bare med alle de der gamle numre, ikke? Så jeg skal ringe hjem til hans forældre og være sådan, nå, hej, længe siden, hej hans nummer. Men så finder jeg ham så, for opstået ham på Facebook, og får bare sendt en besked sådan, hej, længe siden, har du tid og lyst til at tale med mig? Kram. Og så går der ikke ret lang tid, så får jeg bare sådan, hej, men det kan vi da godt. Jeg har ikke dit nummer. Så skrev han sådan, må jeg ringe i morgen? Så var jeg sådan, ja, det må du godt. Og det er bare så sygt, det der, ikke? Det er bare sådan, der får man bare hjertebanken. Ja. Og det var bare sådan en kropslig signal på, it's not closed. Altså, ja. Når man kan få galopperende hjerte af bare at få så fredelig en besked. Altså sådan, ja. Også fordi, okay, nu gør du det, Sofie. Nu gør du det, og du skal ikke polere. Det er ikke noget med facade her. Du fortæller det. Du skal ikke prøve at sætte et eller andet op for at håbe på, at han så nu kommer med et eller andet, som jo ikke vil ændre på en skid. Mm. Og det var også det, jeg vidste. Jeg vidste, nu kan jeg tage snakken og lægge alle kortene på bordet, og ikke have nogen som helst hidden agenda, udover bare at ville få svar på de her ting. Så jeg sendte mit nummer og var sådan, du kan bare ringe i morgen. Panik. Oh, hvad gør jeg? Hvad med børnene? Hvad hvis babyen larmer i baggrunden? Hvad med Rasmus? Skal han overhøre det? Vil han overhøre det? Skal jeg fortælle ham ordret, hvad der foregår? Du ved, så ruller. Du ved, bare tanke myller. Sofie, 19 år. Og så ved lykken, heldet heldigvis, at sådan, Rasmus er ikke hjemme, da han ringer. Og Hugo sidder bare og ser noget film helt nede i enden af huset om formiddagen, ikke? Helt nede i den ene ende af vores hus. Og Hector er lige faldet i søvn. Og så ringer der et ukendt nummer. Og så ved jeg bare, det er ham. Skal du nu spille kostbar? No. Det er ikke der, vi er, Sofie. Det er gamle regler. Det er et eller andet gammel rolle, du hopper ind i. Og så var det bare sådan, hej, det er Sofie. Sådan, hej, det er mig. Den er sådan... og så havde vi lidt sådan løst og fast, hvordan går det, og så sådan sagde jeg, nu siger jeg det bare, og jeg har skrevet nogle noter, for jeg vil ikke pynte på det, så jeg bare, jeg har brug for at fortælle dig, at dengang du skred og tog til Fyn, der var jeg fuldstændig knust. Jeg var så ulykkelig, at jeg græd mig selv i søvn. Hvis du havde skrevet eller ringet i 2 år, eller 2,5 år, som det jo i alt er, efter det breakup, at du ville mig, så havde jeg drejet om på hælen, og rejst med det samme for at finde dig. Hvorfor skulle du væk? Hvorfor skulle du til den anden ende af landet? Og du ved, jeg polerede overhovedet ikke på det. Og jeg sagde bare, jeg har aldrig nogensinde været så ked af det i hele mit liv. Og jeg sagde, jeg har altid tænkt, at det skulle være os. Det var helt 100 på. Altså, du har ingen, ikke noget med at spille smart, ikke noget med at pynte på det, ikke noget med at det var også okay. Nej, bare fuldstændig krænge det hele ud, som jeg ville have gjort det, hvis jeg havde taget snakken for 12 år siden. Ikke? Altså... Så han var bare stille og rolig. Nå, hold op. Det var ikke så let, hva'? Du ved, sådan, sikke en opringning, ikke? Og så begyndte han jo bare at svare. Og så sagde han, altså, han så det mere som, at de der processer i livet med, så man, har man en teenage-kæreste, og så klipper man navlesnoren til Nordsjælland, og flytter væk, og skal ud på det næste stadie i livet. Og, ja. Og han sagde så også, så kom sindssygt mange oplysninger, som bare virkelig var rare at høre. For eksempel, at han havde været udsendt med militæret gennem hans uddannelse. Og alle de ting, han fortæller om sådan familiekonstellation og det sted, han er bosat i landet og så videre, der var jeg bare sådan, wow, tænk, hvis jeg var havnet der. Altså, hvor er det dog fantastisk, at jeg ikke er havnet, at jeg ikke er der. Altså, fordi det slet ikke var det, du drømte om. Præcis, og det havde været så, altså, fordi jeg netop har det liv, jeg har nu. Det er jo derfor, det hele bliver sat i sammenligning med. Ja. Og at det jo slet ikke var ham. Det var tanken om ham. Altså, ja. det var simpelthen sådan en one-liner uden lige. Det var mig, der havde sat det hele op inde i mit hoved. Ja. Og sådan, okay. Så jeg kunne pludselig se mig selv have, du ved, et forhold, hvor jeg havde løbet efter ham til Odense. Jeg havde ventet, mens han havde været udsendt. Og så havde jeg også skulle gå på kæmpe kompromis og være væk fra alt, jeg elsker. Sådan. Mm. Altså, du ved, der var pludselig... Helt den der sådan romantisering, det blev bare sådan, altså det blev bare fuldstændig sådan punkteret. Ja. Og det var bare sådan, jeg kunne mærke, at sådan, der var bare så meget lort, der forlod min krop i den time, vi snakkede sammen. Ikke? Og bare altså, jeg sagde sådan, hvad har du lavet? Hvor har du været henne? Og han sagde også sådan, selv hvis du var taget med mig til Odense, jeg tror ikke, vi var lykkedes. Og han var også selv sådan, jo, jeg var da, altså... Også fordi vi jo netop havde lidt kontakt, sådan jo, der var der noget, hvor man savnede hinanden og sådan, men der var aldrig sådan, hvor det var en valgmulighed, at vi skulle finde sammen. Mm. Og det var bare sådan en, okay, jeg havde jo selv den der romantiske tanke om, han bare gik og ventede på det rigtige tidspunkt til at tage sit move. Og det kom bare ikke jo, fordi han jo netop ikke havde de tanker. Nej. Så det var simpelthen så forløsende, og altså, jeg havde virkelig sådan tårer i øjnene, da jeg sådan snakkede med ham og sagde, at jeg bliver enormt rørt af at sige det. Og da vi havde lagt på, så skyllede 12 års følelser bare ind over mig. Alle komplekserne i forhold til Rasmus, at han kan rumme det. Altså, hvor mange jeg har snakket med, har været sådan, okay, så Rasmus ved det her, og han gav dig lov inden. Det havde jeg kraftedme ikke. Altså, du ved, sådan har folk virkelig reageret på det, hvor sådan, jeg ved godt, at han er mega speciel og er helt perfekt til mig, men det der med, når andre sådan, hallo, wakey, sådan, det er virkelig stort. Altså. Og det der med den der forløsning, altså, det hele skyllede bare enormt mig, så jeg var fuldstændig sad over. Hulket. Følte du så der, at sådan, nu er jeg videre? Ja. Jeg følte, den var blevet lukket. Altså, jeg følte, den var blevet sådan afmystificeret. Hele den der sådan romantiske boble om, og hele det der, hvad nu hvis? Ja. Nu ved jeg, hvad nu hvis jeg var taget til Odense? Det var nok ikke lykkedes, på grund af der, hvor han var i følelsesmæssigt. Ja. Det type studie, han havde, de ting, der skete efterfølgende, at han ville være udsendt. Altså, det er simpelthen værste mareridt at have en, der skal være væk så længe fra en, og så i krig. Altså, jeg har alt respekt for folk, der kan det der. Altså, så jeg kunne se for mig, okay, det vil blive det her tema at gå og vente på ham, ikke? Jeg vil gå og vente i Odense på, nu er du færdig med dit studie. Så vil jeg gå og vente i Odense måske, eller et eller andet sted i Danmark på, han så var udsendt langt væk fra alt det, jeg elsker af venner og familie. Og jeg er på røven over, at jeg har en mand nu, der kan rumme det. At han ikke flyner ud, og når jeg ligesom endelig åbner den der sårbarhed, og det der med at vil give mig hen til ham, er han så ikke bare sådan, ved du hvad, det kan du glemme, for så er jeg fucking den, der er skrevet. Du ved, men han kom også med nogle tillægsspørgsmål. Har du været sammen med ham, siden du mødte mig? Ja. Har du dødt? Du var bare sådan, nej, der har intet været jo. Det har alt sammen været op i mit hoved. Hvem vi gifter os med afhænger af social status, uddannelse og indkomst. Vi finder simpelthen nogen, der ligner os selv. Det viser forskning fra Aarhus Universitet ifølge videnskab.dk, og tendensen kaldes homogami. I mere end 4 ud af 10 ægteskaber i Danmark har begge parter samme sociale status i samfundet. Størstedelen af piger vokser op og ligner deres mor, når det kommer til social status og uddannelsesniveau, og drenge gør det samme med deres far. Det sjove er altså, at pigerne til gengæld finder drenge, der matcher deres far, når de skal giftes, og drengene finder tilsvarende piger, der matcher deres mor. Vil du ikke prøve at give dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu? Ja, hvis det ikke bliver afsluttet for dig, så stopper det aldrig. Du skal finde din egen closure. Ja, og tage ansvar for det. Det kan godt være, at det involverer eksen, som det gjorde med mig. Det kan også være, at det involverer dig selv, eller folk omkring dig, eller fortidsting med andre, eller noget i din familie, eller et eller andet. Men hvis det ikke er afsluttet, så stopper det aldrig. Så få sat det punktum der. Mm. Er du med på at tage en runde af Jeg har aldrig? Ja. Med break-up-spørgsmål? Ja. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Skal man så drikke, når man har, ikke? Jo. Hvordan det? Bare sådan noget, hvor er vedkommende henne, men også, også bare gamle. Altså, jeg synes også, dem, jeg har været kæreste med før, der synes jeg bare, det er hyggeligt, hvor de er i deres liv. Ja. Altså, kan du stadig finde på det i dag? Altså lige følge med i, hvem der laver hvad? Ja, det kan jeg godt. Også fordi jeg er venner med dem på Facebook, så der får man jo nogle gange sådan en statusopdatering med nyt arbejde eller et eller andet. Ikke? Altså, så synes jeg, det er vildt hyggeligt. Også fordi jeg ved, at hvis jeg møder dem, så er det med en stor krammer. Og det var faktisk lige en lille krølle på den der telefonsamtale. Ikke? Ja. Så var det jo, at jeg sagde til eksen, at det har været sådan en ting, at jeg ikke ved, hvordan jeg vil reagere, hvis jeg møder dig. Ja. Og så sagde jeg bare, hvis jeg nogensinde stod på dig, så vil jeg bare godt have en stor krammer. Altså, jeg vil godt være sikker på, at sige, det vil jeg meget gerne. Du ved sådan, at jeg ved, at det må jeg godt. Ja. Fordi det netop bliver det der sådan, hvordan reagerer jeg? Jamen, der skal være en krammer. Ah, slut. Punktum, ikke? Sådan. Ja, det er dejligt ikke at have et eller andet mærkeligt uforløst, når man møder hinanden, ikke? Ja. Jeg har aldrig lagt billeder på Instagram, kun for at min ekskæreste skulle se dem. Nej, altså man kan sige, den gang, hvor jeg var forelsket og kærestesorg og var i det her limbo og alt muligt, så gjorde jeg jo en hel masse ting for at få hans opmærksomhed og for at være perfekt. Så hvis han stødte på mig, så det optimalt ud. Men det har været sådan for at se, hvor perfekt jeg er. Altså, jeg gik i fitness, selvom jeg overhovedet ikke havde lyst, fordi han gik og var en fitness dude. Ikke? Altså, så jeg lagde ting op for, at han netop skulle se det, men ikke for at gøre ham ondt. Jeg har aldrig kontaktet min ekskæreste i en brandert. Jo, Rasmus. Ham ringede du selv? Ja, da vi var ekser. Er du sindssygt, mand. Da vi begyndte at ses igen, der var han jo ekskæreste, kan man sige. Ja. Og der var jeg bare sådan, hvor du henne og sådan noget. Men ellers så har du været for stolt til det med ham, vi har snakket om i dag. Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Utroskab kommer i mange former. Ja. Og jeg har tilgivet noget, som mange andre ikke kategoriserer måske som direkte utroskab. Altså fordi for nogen, der er det kys. For andre er det penetration. Ja. For nogle andre er det noget helt andet. Altså der kan det være bare at danse med nogen, ikke? Altså, og det var bare en oplagt snak om grænser. Hvor det er jo typisk der, det går op for en. Hov, jeg har ikke været tydelig omkring mine grænser. Ja. Fordi de bliver overtrådt. Du vil jo ikke såre mig. Og du gør ikke ting for at såre mig. Så vi bliver nødt til at have en snak om, hvad er grænserne så? Mm. Hvor altså, jeg har en kammerat, jeg har snedet en brandert. Fordi jeg bliver så glad, når jeg er fuld. Altså, jeg elsker alle, ikke? Og der var jeg bare sådan, jeg kom til at snave om her i nat. Og så var det bare sådan, Rasmus var sådan, okay, det skal du ikke gøre igen. Men det var ikke slemt. Okay, nå, det var ikke slemt. Han er large, ham Rasmus. Nå, men jeg tror sådan, at det er fordi, at ham min kammerat, altså han er til mænd. Ja, okay. Jamen, du ved, så går det der et eller andet. Lidt, det burde det jo egentlig ikke, men det gør det bare. Ja, det er lidt mere som så, hvis man kysser med en veninde, for eksempel, hvor man også lige præcis, det har jeg også gjort, hvor han var sådan super cool, bare ikke igen, eller sådan, lad være, eller sådan, du ved. Så der kan man sige, det vil for mig, tror jeg, hvis han gjorde det, ikke, så vil det være grænseoverskridende. Men det var så bare en oplagt snak til, og han snakker om, hvad er utroskab for dig? For nogle er det at være på kostplan sammen, og den ene så kører McDonald's og pomfritter i hovedet, når man ikke er hjemme. Se videre på serien uden den anden. Jamen, der findes så, og det er jo bare, utroskab er jo et svigt af vores aftaler om, hvordan vi er sammen. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg bare ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. Ja. Ja. Ja. Hvad har du for nogle ting derhjemme? Det er faktisk Rasmus, da vi ikke var sammen. Ja. Da vi var sammen kærester første gang, der fik jeg en... En dildo, som var en afstøbning af hans egen. Yes, perfekt. Og jeg tænkte, jeg kan ikke smide den i småt brandbart. Nej. Det er simpelthen for respektløst. Altså, det er jo sådan noget blasfemi nærmest. Ja. Og at få sådan en kærlighedserklæring, som det jo er, og en tillidserklæring. Altså, der er vitterlig ingen, der har set den. Nej. Det er bare my precious, og jeg sådan... Det kunne jeg simpelthen, men det var lige så meget sådan, fordi jeg bare ikke vidste, hvor fanden gør jeg en spæk, eller sådan det. Jeg kan jo ikke bare sådan, jeg kan ikke bare smide en skraldspand jo. Nej. Fordi der er jo elektronik ind i der, hvor vibrator og sådan noget, rigtigt. Ikke? Altså. Ej, det er en kompliceret ting at skille sig af med i hvert fald. Ja. Nå, så er det heldigt at finde sammen igen. Ja. Nu skal vi prøve at hjælpe nogle lyttere. Så det håber jeg, at du er klar på. Ja. Mig og min ekskæreste, vi var sammen i 3,5 år og havde et helt vildt fantastisk venskab og et meget intimt forhold. Vi slog op, da han var flyttet til København på grund af studie, og hvor vi begge måtte indse, at vi havde for meget brug for nære kontakt til at holde distancen. Det var i sig selv mega forfærdeligt, da jeg inderst inden nok helst havde set, at vi blev sammen. Så fandt jeg ud af, at han allerede de her cirka 4 måneder senere faktisk ser en ny, og at de har noget seriøst kørende. Og nu står jeg her med mit hjerte revet ud på ny næsten, og føler mig både lidt værdiløs og ynkelig, fordi hvorfor kan han komme så hurtigt over mig, når jeg sidder fast i mine følelser for ham? Det er jo nærliggende, at vi lige får den case, efter alt, hvad vi har hørt i det her afsnit. Ja. Altså, det er jo uafsluttet. Det er unfinished business. Ja. Og hele det her, hvad nu hvis, det kan virkelig hjemsøge længe, hvis det ikke bliver afsluttet. Jeg vil sige en ting til dig, som er virkelig, virkelig skelsættende i det her. Han er taget væk. Han har en helt ny hverdag, helt ny input, nye studievenner, det hele buller derudaf. Der er intet for dig, udover at han mangler. Ja. Og det var præcis det, der gjorde sig gældende i mit breakup. det var, han forsvandt og havde bare travlt. Han fik jo hurtigt en ny hverdag, en ny input og nye mennesker at se, så også en ny kæreste og skriver om det til dig. Jeg fortæller det og alt det her, eller du finder ud af det, eller hvordan det lige hænger sammen. Det, som jo har hjemsøgt mig, har været, hvad nu hvis jeg var taget derover og bare fik det afmystificeret. Måske fik et job i et halvt år i Odense, fordi så vidste jeg, det var ikke det. Et halvt år væk hjemmefra gør ikke en stor forskel. Alt er det samme, når du kommer hjem. Men hvis du kan mærke, at du bliver nødt til at se, hvad det kan drives til. Altså, og hvis du virkelig godt vil tage ansvar for den del af dit liv, og den lykke, eller ulykke, eller afslutning, eller hvad den kan være, så er det at tage det over. Find ud af at finde et sted, hvor du kan have et værelse i et halvt år, eller et eller andet, og sige, nu er du i byen, og du kan få arbejde alle steder. Altså, Netto, whatever. Det behøver ikke være fashion eller et eller andet smart. Synes du virkelig, hun skal flytte over til sin ekskæreste, som har slået op, og som har en ny kæreste? Det er fordi, jeg kan jo høre på hende, at det er jo kun fordi, han er flyttet, det er sluttet. Jo, men... Og det kommer til at hjemsøge hende, hvis hun ikke får det afsluttet. At sådan, hvad nu hvis jeg var taget med? Men det er jo for sent nu at tage det over, når han har en ny kæreste. Ikke hvis følelserne er intakte. Du kan sagtens involvere dig med en ny, men hvis han ikke er forelsket alt muligt, hvis de bare er eksklusive eller et eller andet, og de har så meget historik sammen. Det har man jo, altså jeg har hørt om nogen, der har været gift i henholdsvis 12 og 15 år hver, og så finder hinanden igen. Ja. Altså så det et par måneder er ingenting. Hvis hun kan mærke, at hvad nu, altså at det hjemsøger hende alt det her, så er det bare at få det gjort. Den eneste ting, jeg virkelig godt gad, det var, at jeg bare havde taget en enkelt dag bare til Odense, og lige fik set det for mig sådan, okay. Og det er også det her med nogle gange, ligesom hvis man hører om folk, der møder en eller anden ferieflyt, ikke? Og det er bare det bedste, og vi har det bare, lalalala. Så kommer man hjem i de her omgivelser, og så er den bare død. Det er slet ikke spændende. Det kan være, når hun kommer over og ser ham i København, og ser, hvad han er blevet til, sådan, okay, så det liv, jeg vil have herover, det vil være måske at føle mig så løber rundt efter ham, eller et eller andet. Men det er også derfor, jeg tænker, at det er meget at gøre at finde en lejlighed. Jeg tænker mere et værelse, ikke? Du ved, folk lærer tit et værelse ud i en kort periode, for eksempel. Ikke? Ja. Nå, men jeg tænker mere altså en kort periode som i en dag. En dag, ja. Mere end et halvt år. Det skal være mere end en uge, fordi på en uge sker der meget. Og hun kan jo ikke vide overhovedet, om han overhovedet vil se hende i den uge. Altså, for han har jo en kæreste, han har jo slået op. Ja. Altså, så jeg tænker, er det ikke federe at gøre, altså at ligesom ringe til ham, og så tage den der store snak. Men det er jo bare fordi, at det er jo det, jeg selv vil ønske, at have haft the balls til, eller the pussy til, at bare lige tage over, og bare være sådan, nu ser vi, hvad vej det tager. Altså, fordi det netop, hvis det ikke er lukket, så bliver det aldrig lukket. Og det kan også være, at det for hende giver mening, at ringe og sige, eller skrive, jeg har brug for at snakke med dig. Det vil sige, at du skal ikke fange ham på et eller andet dårligt tidspunkt. Og så ringe og sige, ved du hvad, jeg kan overhovedet ikke få det ud af hovedet. Jeg vil virkelig gerne være sammen med dig. Jeg overvejer faktisk at tage en kortere eller længere periode i København, for at se, om vi kan lykkes. Hvis hun kan mærke det, så er der igen heller ikke længere til den anden side af landet. Ikke? Altså, jeg synes jo selv, at Odense var overdrevet langt væk. Ikke? Men hvis hun ikke er så skræmt af det, og så kan det være, hun kommer derover og bare kan se sådan, no, og få det afromantiseret. Ikke? Og ikke gå og vente, og ikke gå og holde tilbage, når hun møder en ny. Ja. For det gør hun på et eller andet tidspunkt. Ikke? Jo, og det, jeg tror også bare, at sådan... For mig er det vigtigt, at hun heller ikke udsætter sig selv for unødvendig stor smerte, fordi hendes hjerte er i forvejen knust, og hun er ked af det. Mit svar er nok også farveligt, at jeg er sådan en romantiker, ikke? Just do it. Men jeg synes også totalt, at man skal kæmpe for kærligheden, men der står også en fyr her, som har slået op, og som har sagt, vi skal ikke være sammen, og han har ovenikøbet fået en ny kæreste. Og der tænker jeg bare, at det måske er federe for hendes hjertes skrøbelighed at ringe, altså at skrive til ham, kan vi snakke sammen, og så enten tage dig over en dag, hvor de skal snakke sammen fysisk, lave en aftale med ham, eller på telefon, men så fortælle, prøv at høre, jeg troede faktisk nærmest, at vi skulle finde sammen igen, ligesom du ville ønske, du havde sagt. Er det her med den her nye kæreste, er det dit livs kærlighed, eller at du bare er i gang med noget rebound, noget. Hvis vi skal være helt ærlige, drømmer du også om, at det skal være os to i virkeligheden? Er det kun den her distance, der gør det? Eller måske eller var det noget ting. Andet? Ja. Jeg har lige præcis fået det der svar, ikke? Jo, lige præcis. Altså, at tage den der helt hudløst ærlige samtale, uden alt mulig stolthed, og så bare sige, jeg drømmer om, at vi skal finde sammen igen. Er der nogen chance for det? Og jeg vil også sige, hvis hun tager den snak med ham, og han siger, kom herover, og så kom, ser vi. Altså så afsted 100%. Afsted. Ned til 4-toget, og så mod København. Ja. Og så er det også bare så vigtigt at huske, at netop som hele din historie handler om, at alt din sandhed har været op i dit hoved. Det har ikke haft noget med virkeligheden at gøre. Så hun kan jo også virkelig komme til at opbygge en eller anden kæmpe illusion omkring, hvor magisk han er, fordi han er uopnåelig lige nu, og fordi det ikke er blevet ligesom afsluttet på en ordentlig måde. Men at det betyder altså ikke, at du har mistet dit livs kærlighed, selvom det føles sådan. Ja. Så jeg håber, at de her svar giver dig lidt bedre fornemmelse af, hvad der egentlig mest tiltaler dig. Om det er en sms, om det er en opringning, om det er at tage dig over og mødes med ham. Eller om du som mig bliver ramt af sådan en, hey, hvis han har en anden, så han skal bare fucking vilde mig. Altså det, jeg tænker, det spænder et sted der midt imellem, men i hvert fald få en eller anden... En closure. Virkelig. Det er nemmere at komme videre derfra, når man ved, at man... Og men så der var sgu ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes. Nej, præcis. Hej Maria og gæst. Jeg er 22 år gammel og slog tilbage i november måned op med min kæreste igennem 4 år. Jeg var egentlig ret afklaret med det og havde tænkt over det i et halvt år. Men efter kun 5 dage, så kunne jeg ikke klare smerten mere alligevel, og jeg fortrød. Vi er sammen igen i dag. Men nu er den samme tvivl kommet tilbage, og jeg føler, at jeg burde følge min lyst til at opleve nye ting. Men jeg kan simpelthen ikke være i den situation og gøre både ham og mig selv så ked af det. Så mit spørgsmål er, hvis man først har følelsen af, at man burde slå op, skal man så følge den, eller er der en måde, hvorpå man kan blive i forholdet? Ja. Jamen, tak for et super godt og relevant spørgsmål. Og nu ved jeg godt, at du siger, at du er 22 år, men jeg synes, nogle af de overvejelser, du gør dig, er ret modne. Og selv en hel masse overvejelser, jeg har haft, og til dels stadigvæk har, nemlig, kan det, jeg længtes efter og drømmer om, er det muligt, at det kan ske med den partner, jeg har? Og jeg har det personligt sådan, at alt kan godt lade sig gøre med den partner, man har. Med mindre du drømmer om noget, som er utroskab for ham, grænseoverskridende for ham. Men ellers så har jeg det faktisk sådan, at det er muligt. Det er muligt sammen at skabe det liv, man drømmer om, uden at gå alt for meget på kompromis med sig selv. Og du har været væk fra ham, og du har mærket, hvad er alternativet uden ham? Det er lort. Godt. Så som jeg hørte, så er muligheden for at slå op, den er der faktisk ikke, for det har du prøvet. Det var ikke et match. Men derimod, så synes jeg, at jeg godt lige vil prikke lidt til dig, der hører med her. De temaer, du har nu med ham, de vil formentlig følge med dig. Så bliver de her temaer med at bare skride for det hele, og prøve noget nyt, og skifte ud, eller et eller andet. De følger med dig. Hvis det var mig, så ville jeg tage og få gang i et eller andet terapi. Finde ud af, hvad er det, der går ind og bremser. Er det, fordi du ikke kan være ærlig over for ham? Er det, fordi at han siger, at han drømmer om at bo på en bondegård, og du skal gå i kjoler bag kage, og du vil godt være hardcore businesswoman og bo i Nordhavn? Eller sådan, hvor er det, den skiller? Fordi det er muligt, at det, du drømmer om, det bliver transformeret i løbet af dit liv. Ja. Altså, jeg tror også, du har helt ret i, at det kræver noget sådan refleksion over sådan at konkretisere, hvad er det egentlig, jeg savner i den her relation? Hvad er det, som jeg ville ønske, vi havde, eller du gjorde, eller fik mig til at føle? Og jo nærmere hun kommer de svar, jo nemmere er det at prøve at få det til at ske. Altså at prøve at handle på det. Fordi netop også, som vi snakker om, at være ærlig og kunne sige til sin kæreste, jeg har simpelthen brug for, at du x, y, z mere. Er det noget, du kan give mig? Er det noget, du vil arbejde på? Er det noget, du også drømmer om? Kunne du også tænke dig det? Fordi tit i relationer, så er det jo sådan, at hvis den ene går og synes, det ikke er helt perfekt, så er det jo også noget, den anden kan mærke. Altså, man har jo begge to et ønske om, at det skal være så fedt som muligt at være sammen. Så det synes jeg er et rigtig, rigtig fint første step. Ja, og så vil jeg faktisk også godt lige komme med lidt indspark, fordi du fortæller, at du er 22 år, og jeg var sammen i 4 år. Det vil sige, at du møder ham faktisk, da du er 18. Og der sker rigtig meget personlig udvikling, fra du er 18 til du er 22. Og det kan være måske, at du er bange for, at han ikke kan følge med på det, du gerne vil, på din vej i livet. Men hvis I godt kan lide hinanden og har det dejligt sammen, så er det muligt, at han kan rumme de ting, du godt vil. Så hvis du virkelig godt kan lide ham, og virkelig har det dejligt med ham, og I har tillid og alle de her ting, så synes jeg, at man skal tage og udvikle sig sammen, og kunne rumme hinanden og give tid og plads. Og hvis det er, fordi du gerne vil væk et halvt år på studie, eller udenlandsrejse selv på backpack, eller hvad end det er, så er det muligt at tage afsted uden sin kæreste. Jeg fornemmer, der er noget med, hun gerne vil et eller andet, hvor hun ikke lige umiddelbart tænker, at han kan være med. Ja, eller i hvert fald, at hun ønsker noget af ham, som han ikke giver hende lige nu. Altså, ja. Og det kan jo sagtens være, at han bare ikke ved, hvordan han skal gøre det, og at hun kan hjælpe ham og guide ham, og de kan finde ud af det sammen. Men jeg vil også sige, at altså, jeg har også prøvet, da jeg var cirka 18-20 år gammel, og slå op med en kæreste, fordi at jeg ikke følte, det fungerede, og jeg havde brug for noget andet. Og så savnede ham helt sindssygt, og bare slet ikke kunne komme over det, og synes, var så ked af det, og så videre, så videre. Og så tog jeg ham tilbage, og så slog jeg op igen 2 måneder efter, og der havde jeg sådan en lettelse af, nu slår jeg altså rigtig op. Nu har jeg prøvet, jeg har givet det 2 chancer, jeg er stadig ikke glad i det. Og det skal man også bare være opmærksom på, at man kan også godt komme til at gå tilbage på grund af tryghed, mere end på grund af kærlighed. Okay. At hvis hun er gået tilbage i sådan en frygt for at være alene, gået tilbage til ham i en frygt for uvidsheden, eller en frygt for ikke at finde nogen, man bliver rigtig forelsket i, så kan det jo også sagtens være, at det ikke skal være dem. Men det er jo så faktisk det her med start lige at kigge ind af. Ja. Du kan godt starte i stille og ro. En gang i terapi kan nogle gange være nok ja. Til lige at få bokset rundt i hjernekassen og være sådan, nå, okay. Det er de her mekanismer, der trækker i mig eller rykker rundt. Ikke? Jo. Og så synes jeg også, det er også en ting, jeg selv arbejder med Rasmus, det er det her med, også at snakke med nogle veninder om, det er, at parforholdet, ægteskabet og alt det her, det er en ramme, jeg tilvælger for mit liv. Det vil sige, når tingene spidser til, og jeg har lyst til at flygte alt det her, så minder vi os selv om, mig og mine veninder, sådan, det er en ramme, jeg har valgt for mit liv. Jeg ønsker denne ramme, også når det er svært. Mm. Også når der er kriser, fordi at hvis det her er en krise, de kommer igennem sammen, fordi det er sådan, det skal være, så kommer de også bare ud og står endnu stærkere næste gang. Og det er det, der er det fede, synes jeg, ved ikke at gå. Hvis man godt kan lide hinanden og gerne vil være sammen, og det ikke er fordi, at det er tryghed alt det her. Ja, men fordi man kan mærke potentialet for, okay, så kommer vi lige det tættere på hinanden, og det synes jeg bare er det fedeste arbejde at lave i et parforhold. Det er simpelthen helt det der sådan, okay, vi troede, vi var sindssygt tætte, nu skete alt det her, wow, nu står vi tættere. Ja. Det troede ikke var muligt. Altså, vi har været hud mod hud hele tiden, nu er vi endnu tættere. Ikke? Jo. Så identificere, hvad de sådan helt oprigtige følelser er, ja. Eventuelt sammen med en psykolog. Ja. I hvert fald stille sig selv de spørgsmål og finde ud af, hvad er det, jeg drømmer om? Er det noget, han potentielt ville kunne give mig? Er jeg kun gået tilbage, fordi jeg er bange? Eller er jeg gået tilbage, fordi jeg faktisk elsker ham helt vildt højt og håber på, at vi kan få det her drømmeliv sammen, som jeg gerne vil? Sofie Schwartz, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det har været en stor fornøjelse at have besøgt dig. Det har været helt vildt. Jeg har totalt været sådan noget at skumme mundvand og svede i håndflader, fordi det er sådan, kommer det out there? Ja. Det er en vild historie at fortælle. Sådan skal du i hvert fald bare vide, at alle gæster, der sidder her, har det. De er nervøse inden, og de er nervøse, når de skal ud. Og jeg er bare rigtig taknemmelig for, at I alligevel vil komme ind og fortælle jeres historie, fordi jeg ved, det betyder sindssygt meget for alle, der lytter med.